37 cali 3D Smart TV LG 700 Hz za 2490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich, ale proszę zrozumieć Getin. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Getin Leasing. Przyjemnie i pożytecznie. A w tym tygodniu w Kauflandzie. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów 18,75 i płyn do naczyń Fairy 1 litr 4,44. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż, jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lutego, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Przyczyną śmierci półtorarocznego Maciusia było uduszenie. Takie są wstępne wyniki sekcji zwłok. Chłopiec zmarł po tym, jak nie przyjęto go do kutnowskiego szpitala. Negocjacje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wznowione. Strajk trwa tam już 17 dni. Karambol na A4 w Katowicach. Zderzyło się 10 aut, ale nikt nie ucierpiał. Jest wstępny wynik sekcji zwłok półtorarocznego Maciusia, który zmarł po tym, jak nie został przyjęty do szpitala w Kutnie. Przyczyną gwałtownej, jak to określono, śmierci dziecka było uduszenie, a w jego drogach oddechowych znaleziono fragment plastikowego długopisu. W związku ze śmiercią dziecka konsekwencje poniosła już ordynator oddziału pediatrii kutnowskiego szpitala. Jakie, wyjaśnia rzeczniczka placówki Beata Pokojska. Są prowadzone kontrole. Na tą chwilę pani ordynator została zwolniona ze stanowiska i będzie pracować jako lekarz. A łódzka prokuratura prowadzi dochodzenie nie tylko w sprawie śmierci półtorarocznego Maciusia. W listopadzie zmarł Wiktor, który urodził się w szpitalu w Kutnie jako wcześniak. Badania wykazały, że ma niepokojąco mało czerwonych krwinek. Mimo to dziecko zostało wypisane z placówki, a po kilku dniach wróciło w stanie krytycznym. Zmarło po przewiezieniu do szpitala w Łodzi. Prokuratorzy badają też kwestię odpowiedzialności szpitala w Kutnie w sprawie śmierci 6-miesięcznej Basi. Kiedy stan dziecka się pogorszył, lekarze zdecydowali o przewiezieniu także dziewczynki do Łodzi, ale wezwana do Kutna karetka przyjechała po 3 godzinach. Dziecko zmarło. Po porannej przerwie wznowiono negocjacje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Spotkanie zarządu ze związkowcami trwało całą noc. Przed 6 rano rozmowy zostały przerwane, wznowiono je po 10. Do tej pory udało się rozstrzygnąć zaledwie kilka punktów spornych. Jednym z głównych postulatów związkowców jest odwołanie prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Strajk trwa tam już 17 dzień. Protestuje 5,5 tysiąca pracowników. 27 z kopalni Borynia, Zofiówka i Knurów-Szczygłowice prowadzi strajk głodowy. W czwartek górnicy razem z rolnikami mają przyjechać do Warszawy. Tak przynajmniej zapowiada lider rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski. Będą protestować przed kancelarią premiera. Izdebski zastrzega, że choć ciągniki zniknęły z przedmieść stolicy, to protest jest kontynuowany. Wszystkie ciągniki rozjechały się na macierzyste blokady i od dzisiaj przygotowujemy inwazję na Warszawę. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zjawi się w Warszawie w czwartek. Ciągnikami już byliśmy, teraz pojedziemy autokarami. Na czwartek ogólnopolską akcję protestacyjną zapowiedziała też Solidarność Rolników Indywidualnych. Rosja niczego nie obiecywała w sprawie ewentualnego uwolnienia ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko, tak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, prezydent Ukrainy. Mówił wczoraj po szczycie w Mińsku, że jednym z punktów porozumienia jest właśnie zwolnienie w ciągu 19 dni wszystkich jeńców. Sawczenko przetrzymywana jest w rosyjskim areszcie od lipca ubiegłego roku. Od 2 miesięcy prowadzi strajk głodowy. Jej prawnicy obawiają się, że może nie dożyć procesu. Władze Rosji oskarżają ją o współudział w zabójstwie 2 rosyjskich dziennikarzy pod Ługańskiem w lipcu ubiegłego roku. A o porozumieniu w Mińsku pisze dziś krytycznie ukraińska prasa. Według gazety Den to droga do przekształcenia Donbasu w drugie Naddniestrze. Dziennik pisze, że mamy do czynienia z zamrożeniem konfliktu na lata. Dziennik zwraca uwagę, że faktycznym zwycięzcą rozmów jest Rosja, która postawiła swoje warunki, a jednym z jej argumentów była siła. Z kolei Niemcy i Francja stawiały wyłącznie na rozmowy pokojowe. Jednym z rezultatów porozumienia jest to, że strona ukraińska zobowiązała się do wprowadzenia zmian do konstytucji w uzgodnieniu z separatystami. Co więcej, jak zwraca uwagę w rozmowie z Dniem kijowski politolog Hryhorij Perepelicja, w wyniku lokalnych wyborów, które mają się odbyć, ci, których obecnie Ukraińcy nazywają terrorystami, staną się legalną władzą. Nie można także oczekiwać, że zostanie zrealizowany kolejny punkt porozumienia, wznowienie kontroli Kijowa nad rosyjsko-ukraińską granicą. Oznacza to, że na wschodzie Ukrainy powstanie nowe Naddniestrze, które będzie dozbrajane przez Rosję. Ekspert ma także wątpliwości, czy zostaną wycofane obce wojska z Zagłębia Donieckiego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na koniec serwisu jeszcze ostrzeżenia dla kierowców. Są utrudnienia w Katowicach na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 86. Zderzyło się tam 10 aut. W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał, zapewnia rzecznik katowickiej policji Andrzej Gąska. Nie ma osób rannych, natomiast powstało utrudnienie. Na miejscu zaraz pojawili się policjanci z komisariatu autostradowego. Wcześniej policjanci też zorganizowali objazdy. Według policji usuwanie skutków wypadku powinno zakończyć się przed 12. To był serwis Trójki. W całym kraju ma być dziś sporo słońca, niewielkie zachmurzenie tylko na północy, ale w Małopolsce i Świętokrzyskiem mogą się jeszcze utrzymywać mgły. W Augustowie 2 stopnie, w Bydgoszczy 4, w Krakowie, Gdańsku i Szczecinie 6. Najcieplej dziś ma być we Wrocławiu 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Od 9 rano. Niesamowity rabat 13% na wszystkie produkty RTV i AGD. Tylko 13 lutego w sklepach Mediamarkt i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt.pl. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz. Heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Dzień dobry, kontrola filetów. Chyba biletów. A tak, przepraszam, ale w Polomarkecie teraz filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,55 za kilogram i nie mogę myśleć o niczym innym. Rozumie pani? Filet z piersi kurczaka 12,55 za kilogram. Rozumiem, ale musi się pan kontrolować. Polomarket, mój ulubiony. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. LP Trójka. W piątek 13 i w Międzynarodowy Dzień Radia. Przed mikrofonem Piotr Metz. 1 maja po roku 1989 przestał nam się kojarzyć z tym, z czym kojarzył nam się wcześniej. W 92 roku mnie się skojarzył z debiutem na liście przebojów programu trzeciego. Tego utworu, który po raz pierwszy usłyszałem z taśmy radiowej. Thank you. Najwyższa pozycja piąta, ale aż 23 tygodnie na liście. To był wówczas mega debiut. Jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach pisze w mailu lista.osobista@polskieradio.pl, przypominam, że nagrywa cały czas, to się trochę wzruszam. Mimo wszystko. Mówiłem, że poruszamy się dzisiaj w archiwum listy przebojów programu trzeciego w okolicach notowania numer 500. W każdą stronę. Jeżeli chodzi o wychyłkę w przód, to doszliśmy do 4 grudnia roku 1992, kiedy Manic Street Preachers zagrali zaskakujący telewizyjny temat. Są oczywiście tacy, którzy dadzą się pokroić za oryginalną wersję serialową, ale decyzja, żeby nagrać to troszkę ostrzej, Manic Street Preachers, wówczas wzbudziła sensację. To było, o ile dobrze pamiętam, jeszcze kiedy zespół był w komplecie, przed przedziwnymi wypadkami, które nastąpiły później. 15 maja roku 1992. Ubiegłoroczny gość w Polsce, Mark Almond i mój ulubiony utwór z jego repertuaru.

wrong, they say. He has no fear, they say. He has no eyes, they say. He has no mouth, they say. Hey, that's really something. They feel he should get some time. I say he should watch his ass, my friend. Don't listen to the crowd. Czego się nie robi dla Davida Bowie? Złamaliśmy wszystkie zasady i poszybowaliśmy aż do notowania numer 581. To był drugi dzień kwietnia roku 1993 i Jump They Say. A wszystko przez grupę wsparcia, która głosuje za tym, żeby się nie obsuwać. No bo w poczekalni David ze swoim nowym utworem, bardzo ważnym dla niego, bo przecież od niego rozpoczyna w odwrotnej kolejności chronologicznej składankę, ostatnią składankę z całej swojej kariery, obsunął się nam z 45 na 47. A to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. to speak the words, for I know that you have a son. Oh, folly soon. Or in a Season of Crime, David Bowie. W ostatnim notowaniu na pozycji 47 w poczekalni. Miejmy nadzieję, że dziś wyżej, wszystko w waszych, powiedzmy, rękach. Dziś Marek Niedźwiecki od 19, notowanie numer 1724 ze Szklarskiej Poręby. My wracamy do marca roku 92. Controlling all the oil, is it worth the child? Wówczas już nie podpisywał się symbolem, tylko pełną nazwą The New Power Generation. Po raz drugi Muniek. Pewnie dlatego, że Muniek ostatnio częściej i zgadnijcie z jakiego powodu słucha Trójki. To po pierwsze. Po drugie, że ta piosenka z okresem, który dzisiaj przypominaliśmy muzycznie bardzo, a to bardzo mi się kojarzy. Też po raz pierwszy słyszałem ją z radiowej taśmy. A po trzecie, że gdyby ktoś jednak jutro obchodził, to był 12 dzień lipca roku 1991. Nasz radiowy komputer zdecydował, że taka kolejność jest właściwa. Okazja niestety smutna. Wczoraj odszedł od nas Steve Strange. Parę osób pamiętało. Nigdy nie umieścił na liście przebojów programu trzeciego z zespołem Visage żadnego utworu. No, ale zrobiliśmy tutaj absolutny wyjątek. Argumentacja do Pocisku miłości Tilaw już była. Muniek, słuchaj uważnie. Teraz będziesz śpiewał ty. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To była LP Trójka. Dziś 1724 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Od 19 ze Szklarskiej Poręby zaprasza Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia.

Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Komety. Fragment 30. O Pinkasie, który schodzi do piekła w poszukiwaniu córki. Pinkas, sekretarz, który bierze udział w spotkaniach rady, przysłuchuje się dyskusjom uważnie i nie uroni ani jednego słowa. Rzadko ma śmiałość się odezwać. Dla Pinkasa zawsze było oczywiste, że wyjście z prawdziwej religii i przyjęcie nowej oraz chrzest są czymś najgorszym, co może się przydarzyć prawdziwemu Żydowi i Żydowi w ogóle. Samo mówienie o tym jest grzechem straszliwym. Dlatego gdy Pinkas spisuje dokumenty i gdy jego pióro natrafia na słowo szmat, czyli chrzest, dłoń nie chce go nawet napisać i wzbrania się przed szin, mem i dalet, jakby to nie były niewinne litery, ale jakieś zaklęcia. Ostatnio był świadkiem, jak na zebraniu rady rabini mówili o księdze tych odszczepieńców, którą ci mają za świętą. Choć mówili, to za duże słowo. Raczej o niej bąkali, wymieniali się półsłówkami. Pinkas, który zebranie protokołował, tylko wyciągał uszy, bo kiedy mówili o tej diabelskiej księdze, kazali mu przestać pisać. Rabin Rapaport, ten święty człowiek, powiedział tylko, że wystarczy przeczytać 2-3 akapity, żeby włosy stanęły dęba na całym ciele. Tyle bowiem zawiera ten tekst przeklęty bluźnierstw przeciwko Bogu i światu. I wszystko w nim jest postawione na głowie. Pinkas przemyka drobnym krokiem pod odrapaną ścianą kamienicy do miejsca, gdzie można wynająć furę. Ktoś mu niedawno mówił, że widział Gitlę na rynku. Że była ubrana jak służąca i miała w ręku koszyk. Dlatego Pinkas, kiedy kończy pracę u rabiego Rapaporta, nie idzie prosto do domu, ale jeszcze chodzi po ulicach Lwowa i zagląda kobietom w twarz. Aż niektóre biorą go za jakiegoś starego lubieżnika? Spotyka po drodze pochylonych ku sobie znajomych, starych kupczyków, którzy z wyrazem przejęcia na twarzy dyskutują podniesionymi głosami. Dołącza do nich i znowu słyszy to samo, o czym już od wczoraj huczy całe miasto. Dwóch Żydów z Kamieńca Podolskiego przebrało się za chłopów i uzbrojeni w piki próbowali porwać córkę jednego z nich, która poszła za mąż za Lejbę Abramowicza i już była wraz z dzieckiem przygotowana do chrztu. I obili ich oboje, męża i żonę. Nawet gdyby ją mieli zabić, byłoby to słuszniejsze niż pozwolić na chrzest. Pinkas jest głęboko przekonany, że rację ma stara tradycja ojców, by w sprawach związanych z szabtajem cwi nic nie mówić. Ani dobrze, ani źle. Ani przeklinać, ani błogosławić. Coś, o czym się nie mówi, przestaje istnieć. Kontempluje tę mądrość, siedząc na trzęsącej się furze przykrytej płachtą barchanu. Oto jak wielka jest siła słowa. Tam, gdzie go zabraknie, znika świat. Zatrzymuje się w Borszczewie u rabina jako posłaniec rabiego Rapaporta. Przywiózł ze sobą całą torbę pism i listów. Także ten o odszczepieńcach. Żebym ją odnalazł, myśli i powtarza w myślach te słowa. Żebym ją odnalazł, odnalazł. Żebym ją odnalazł całą i zdrową. Wybaczę jej, żebym ją odnalazł. To dziecko o delikatnej duszy. Żebym ją odnalazł. Trwa to długo, tarwana, pełna niepokoju modlitwa w tajemnicy, bo nikt nie wie o zamiarach Pinkasa. Pinkas jest sam w mykwie. Wyciera się szorstkim płóciennym ręcznikiem, aż boli go skóra. Następnego dnia, ufny w pomoc Bożą, udając, że wraca do Lwowa, wynajmuje nędznego furmana i jego wóz i rusza w stronę Iwania. Im bliżej Iwania, tym większy ruch. Widzi rodzinę, która ciągnie gdzieś od Kamieńca z całym dobytkiem na furze, z kilkorgiem dzieci. To oni, myśli. Czuje do nich wstręt, wydają mu się brudni. Jakże musiał zgrzeszyć, że jego córka jest pomiędzy nimi? A tyś kto? Pyta go nieprzyjaźnie osiłek przy zbitej z drewna bramie. Żyd jak ty, mówi spokojnie Pinkas. A skąd? Ze Lwowa. Czego chcesz od nas? Szukam swojej córki, Gitla, wysoka. Nie wie, jak ją opisać. Nasz jesteś? Prawowierny? Pinkas nie wie, co odpowiedzieć. Walczy ze sobą, wreszcie mówi: nie. Osiłek czuje chyba respekt przed tym starszym, dobrze ubranym mężczyzną. Każe mu poczekać i po dłuższej chwili przyprowadza jakąś kobietę. W czepcu, jakie noszą chrześcijanki, jest skupiona i czujna. Gitla, mówi Pinkas i jego ton w sposób niezamierzony robi się błagalny, odeszła w zeszłym roku, wtedy gdy, nie wie jak to nazwać, on jeździł po wsiach. Widziano ją w Busku, wysoka, młoda. Ja cię skądś znam, stwierdza kobieta. Ja jestem Pinkas Abramowicz, ze Lwowa, jej ojciec. Tak, już wiem, kim jesteś. Nie ma tu twojej Gitli. Nie widziałam jej już z rok. Hawa widzi, że z mężczyzny uchodzi powietrze. Jego pierś zapada się, a on maleje nagle. Przypomina jej ojca. Mówi, żeby poczekał. Potem przynosi mu trochę jedzenia, ale starego już nie ma przy bramie. O Pinkasie, który nie rozumie, jaki popełnił grzech. Wypełniał przecież wszystkie przykazania. Spełniał dobre uczynki. Modlił się więcej niż inni. Co zrobił święty rabin Rapaport, ten człowiek, który jest chodzącym dobrem? I co zrobili ci wszyscy podolscy Żydzi, że im się takie nieszczęście w postaci tych odszczepieńców trafiło? Siedzi teraz przy stole w rozchełstanej koszuli, zgarbiony, nie może czytać, choć chciałby uciec w rzędy liter, które wywołują znajome skojarzenia, ale tym razem to się nie udaje. Pinkas odbija się od świętych liter jak piłka. Wchodzi jego żona ze świeczką, już gotowa do snu. Ma długą do ziemi koszulę i białą chusteczkę na głowie. Patrzy na niego z troską, a potem siada przy nim i przytula policzek do jego ramienia. Pinkas czuje jej delikatne, kruche ciało i zaczyna płakać. Rabini przykazali pozostać w domach, pozamykać okiennice i zaciągnąć zasłony w oknach na czas przyjazdu do Lwowa bezbożników. A jeżeli już nie można inaczej, jeżeli trzeba wyjść, to należy unikać zetknięcia się z nimi wzrokiem. I nie ma prawa się zdarzyć, żeby oczy tego Franka, tego kundla, zetknęły się z oczami porządnego Żyda. Jutro Pinkas jedzie w poselstwie do Warszawy, do nuncjusza. Składa teraz ostatnie dokumenty. Ta dysputa jątrzy umysły ludzkie, wzywa do nienawiści, podżega do niepokojów. Sekta tego Franka ma jakieś tajemnicze obrządki, o które tak łatwo będzie obwinić wszystkich Żydów. Rabin Rapaport słusznie powiedział: nie są już Żydami. I żadne nas postępowanie wobec nich jako Żydów nie obowiązuje. Tego będzie dowodził Rapaport w Konstantynowie, gdzie mają się spotkać wszyscy rabini ziemi polskiej, że nie ma innego sposobu uwolnienia się od tych bezbożników, jak znaglić ich do przyjęcia chrześcijaństwa. Nagle słychać walenie do drzwi i Pinkas blednie. Myśli: zaczęło się. Pinkas podchodzi do drzwi i nadsłuchuje. Serce mu bije szaleńczo, w ustach robi się sucho. Z tamtej strony słychać drapanie paznokciami i po chwili głos: otwórz, wujku. Kto to? Pyta Pinkas szeptem. Głos odpowiada: to ja, Jankiel. Jaki Jankiel? No Jankiel, syn Natana z Glinna. Bratanek twój. Jesteś sam? Sam,